pewną plażę nad Wisłą oraz sprawdzimy, jak żyją minimaliści. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieści się w plecaku 25 cm. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do poniedziałku. Super okazje w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. Tablet 8 cali Kiano modem 3G za 499. Laptop Lenovo procesor Intel dysk 1000 giga za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 2 maja, a wszyscy chyba wiedzą, minęła 8 przed chwilą, a teraz Radosław Mróz przedstawi serwis. Jesteśmy atakowani z ziemi i powietrza, informują prorosyjscy separatyści w Słowiańsku. Gazowe negocjacje w Warszawie. Do rozmów zasiadają przedstawiciele Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy. Ukraińcy mają nadzieję, że spotkanie warszawskie jednak będzie pewnego rodzaju platformą do dyskusji na temat ceny gazu. Kilkanaście interwencji tylko jednego dnia. Ratownicy górscy apelują do turystów o rozwagę i odpowiednie przygotowanie do majówkowych wypraw w góry. Jeżeli nie jesteśmy wytrawnymi turystami, należy sobie zaplanować tą trasę, zaplanować, jakimi szlakami będziemy się poruszać. Na początek Słowiańska. Tam separatyści w tym mieście od rana informują o zakrojonej na szeroką skalę wojskowej operacji przeciwko nim. Relacjonują, że są atakowani z ziemi i z powietrza. Z relacji prorosyjskich sił, na które powołuje się agencja Interfax, wynika, że w mieście zakłócany jest sygnał sieci telefonii komórkowej. Separatyści twierdzą także, że udało im się zestrzelić dwa ukraińskie śmigłowce. Jeden z pilotów został pojmany, drugi zginął na miejscu. Z kolei szef Centrum Badań Wojskowo-Politycznych Dmytro Tymczuk informuje, że siły ukraińskie przejęły kontrolę nad większością części Słowiańska oraz że zajęto wcześniej wieżę telewizyjną. Przy jednym stole zasiądą przedstawiciele Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy. To wszystko w Warszawie. Tematem spotkania będzie gaz, a dokładnie gazowy rachunek, jaki Moskwa wystawiła Kijowowi oraz groźba zakręcenia przez Gazprom kurka z błękitnym paliwem. Kilka tygodni temu prezydent Władimir Putin w liście wysłanym do przywódców 18 krajów Unii zagroził, że będą problemy z dostawami gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy, bo Kijów zalega z płatnościami za gaz. Ale ekspert energetyczny Tomasz Chmal tłumaczy, że Moskwa z dnia na dzień gazowego kurka tym razem nie zakręci. Ukraina jest ważnym szlakiem tranzytowym gazu do Europy Zachodniej. To jest ponad 85 miliardów metrów sześciennych rocznie. Nie jest łatwo przekierować ten gaz na inne kierunki w takiej ilości. Konończuk, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, przekonuje, że Kijów liczy, iż w negocjacjach w Warszawie otrzyma wsparcie Brukseli. Gazprom nie wprowadzi przedpłat, a po drugie, że jednak będzie to, mimo tego, że Gazprom tego nie chce, ale Ukraińcy mają nadzieję, że spotkanie warszawskie jednak będzie pewnego rodzaju platformą do dyskusji na temat ceny gazu. Na początku kwietnia Rosja ogłosiła, że podnosi cenę do 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Żaden inny klient Gazpromu nie płaci więcej. Tomasz Majka, Polskie Radio. Krwawy zamach w stolicy Nigerii Abudży. Nie żyje co najmniej 15 osób. Do eksplozji doszło na zatłoczonej ulicy. Zdaniem świadków bomba była umieszczona w samochodzie, który zatrzymał się przed policyjnym punktem kontrolnym niedaleko dworca autobusowego. O przeprowadzenie ataku władze oskarżają islamistów z Boko Haram. To właśnie ta organizacja przyznała się do ataku z 14 kwietnia. Wtedy w eksplozji bomby zginęło 75 osób. Po tym ataku władze obiecały poprawić poziom bezpieczeństwa w kraju. Niespokojny początek majówki w górach. Ratownicy w Tatrach, Pieninach i Beskidach interweniowali już kilkanaście razy. Niestety jedna osoba zginęła. W Pieninach w rejonie Trzech Koron zasłabł turysta. Ratownicy go reanimowali, ale bez skutku. Z pomocą przyleciał śmigłowiec Topru. 58-latek trafił ostatecznie do szpitala, ale nie udało się go uratować. Ratownicy przypominają turystom, aby dobrze przygotowywali się, planując wyprawę w góry. Ważny jest odpowiedni strój, woda, jedzenie, naładowany telefon. To jest podstawa, ale warto mieć także mapę. Jeżeli nie jesteśmy wytrawnymi turystami, nie znamy terenu tak naprawdę, żeby iść, że tak powiem, ze znajomością dużą, to należy sobie zaplanować tą trasę, zaplanować, jakimi szlakami będziemy się poruszać. Odradzałbym, jeżeli ktoś nie zna tras, nie zna dróg, chodzenie drogami takimi nieoznakowanymi. Chodzimy głównymi szlakami, jest naprawdę tych szlaków mnóstwo, w różnej stopniu trudności, każdy znajdzie coś dla siebie. Mówi Michał Słaboń, naczelnik krynickiej grupy GOPR. Z kolei Grzegorz Bargiel, dyżurny ratownik Topru, przypomina, że wysoko w górach wciąż jest jeszcze zimowo. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w Tatrach jest pełna zima. Powyżej 1600 metrów w większości Polska ma akurat tą część północną, więc tam są zimowe warunki w pełni. Musimy pamiętać o tym, bo w Polsce jest już pełna wiosna i niektórych to zbija z tropu. Przyjeżdżają w Tatry i nagle są zdziwieni, że tyle śniegu. Ponadto dzisiaj na południu kraju spodziewane są opady deszczu, a w Karpatach nawet zagrzmi. 10 lat więzienia dla neonazisty, który planował zamachy na meczety. Wyrok zapadł przed sądem w Liverpoolu. 42-letni Ian Foreman skonstruował bombę i sporządził listę potencjalnych celów. Podczas rewizji w mieszkaniu Formana policja znalazła materiały wybuchowe, plany bomb i replikę munduru SS. Skazany nakręcił też wideoklipy swoich eksperymentów z materiałami wybuchowymi i sporządził krótki antyislamski film. Na liście ośrodków islamskich, jakie miał na oku, były m.in. muzułmańskie centrum kulturalne w Birkenhead i meczet w Liverpoolu. 42-letni Ian Foreman twierdził w sądzie, że w przeszłości miał rasistowskie poglądy, ale z nich wyrósł. Nie przekonał jednak ani ławy przysięgłych, która w marcu uznała jego winę, ani sędziego, który w czwartek wymierzył mu wysoką karę 10 lat więzienia. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Ja mam takie pytanie. Czy ja nie usłyszałam, czy pan Wojtek w ogóle nie poddawał pogody dla Dolnego Śląska? Ani w Wrocławiu, ani w Wałbrzychu, ani o Szklarskiej. A ja jeszcze sobie leżę cieplutko mi pod kołderką i widzę mgłę. I nie wiem, czy tu będzie lepiej, czy warto wstać. A w ogóle to mam takie pytanie, może ktoś wie, czy jest jakaś taka usługa gdzieś w kraju, na świecie, jak śniadanie do łóżka? No mnie się tak marzy. Marzy się. Z tego, co widzę w listach nadchodzących do radia, to tu i ówdzie taka usługa występuje, ale w ograniczonym zakresie, czyli dotyczy ona członków rodziny. Nie wiem, jak to jest u pani. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ja podawałem Wrocław. Jednocześnie było na antenie pytanie, czy wiem, gdzie było najzimniej nad ranem, i słuchacz sam odpowiedział. W tym czasie przyszło parę ofert z innych miejsc w kraju. Na przykład Darek napisał, że w Zielonym Dworku Kaszuby było o 4 rano minus 3 stopnie. No ale w ciągu dnia oczywiście nie będzie tak źle. We Wrocławiu dziś pochmurno, będzie siąpił deszcz, a termometr pokaże 16 stopni. To na życzenie pani. W Wałbrzychu popada tylko przed południem, ale będzie chłodniej, bo 10 zaledwie. W Szklarskiej Porębie nie będzie padać, ale też nie będzie za ciepło. 9. A poza tym na północy Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. U nas już się skończyło pełne słońce na Myśliwieckiej. Na pozostałym obszarze więcej chmur, no właśnie, miejscami deszcz, zwłaszcza od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Mazowsze. W Karpatach, na Pogórzu Karpackim miejscami burze, lokalnie z gradem. No i teraz temperatura na jeszcze paru miejscowości. Poznań 9, Koszalin, Gdańsk, Suwałki, Bydgoszcz, Łódź 10, Olsztyn 11, Szczecin, Białystok, Warszawa 12, Lublin 16, Zakopane 18, Kraków 20, najcieplej w Katowicach i Rzeszowie 21 stopni. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Sztokholmie wczoraj sypał śnieg, napisał Grzegorz ze Sztokholmu. Mamy też podziękowanie, prośbę o przekazanie podziękowania. Napisał Jacek Stychów i prosi, abym za pośrednictwem tej audycji podziękował motocykliście, który wczoraj być może uratował mnie, mojej żonie i synowi życie. Wyprzedzając zatrąbił, wskazując na koło. Po zatrzymaniu okazało się, że koło trzyma się na jednej śrubie. No to rzeczywiście groza. Działo się to, jak pisze Jacek, około 17 w Tychach. Życzę motocykliście wszystkiego dobrego. No oczywiście, że tak. To jest gest, myślę, naturalny, ale nie zawsze pomagamy sobie na drodze. Jest teraz godzina 8:10. W związku z tym, że wszystko inaczej dzisiaj, świątecznie, rozpoczęliśmy później, nie ma różnych stałych elementów, to Państwo być może zauważyli, że nie ma też piosenki dnia, ale takiej oficjalnej. Pomyślałem sobie, że może w związku z licznymi prośbami wprowadzę taką piosenkę dnia jednorazowo właśnie teraz. True. poprzedniej godzinie pan redaktor Mann powiedział, że on może być dzisiaj trochę nie w formie, ale chciałbym powiedzieć, że pan redaktor Mann to trochę nas dzisiaj zmylił. On sobie pospał godzinkę dłużej, a my stali słuchacze jak zwykle budziki przed 6:00, no i co teraz? My się czujemy po prostu, jakby nam ktoś czas przestawił, jesteśmy niedospani, ja akurat jestem w pracy, więc prosimy o do tej kawy naszej tutaj, żeby nam się pracował faktycznie, że pan Wojtek dzisiaj z energią tutaj pograł troszeczkę. No i wszystko na mnie oczywiście. To przeze mnie długi weekend, przeze mnie późniejsza audycja, wszystko przeze mnie. No ale myślę, że tam gdzieś nutka sympatii w tym wszystkim była i dlatego z taką przyjemnością tu co tydzień przyjeżdżam. Wszystko jedno, czy rozpoczynamy o 6:00 czy o 7:00, zawsze się znajdą słuchacze, którzy włączą trójkę. No a to nagranie, czy ono będzie dobre do kawy? Ja wiem, mnie by pasowało. Jak już pan Wojtek nie grał po weselach, to może śpiewał, bo wiem, że pan Wojtek za młodych swoich lat śpiewał w zespole Gawenda, takim zespole harcerskim. Śpiewał to jest trochę za dużo powiedziane. Główny druh Kieruzalski mnie raczej przesuwał do tylnych rzędów i właśnie chwilami nawet namawiał, żebym raczej ruszał ustami niż wydawał dźwięki. No ale faktycznie byłem. Widzę, że pana wiedza na temat mojej historii i mojej drogi artystycznej jest szczegółowa. Drodzy słuchacze, 20 minut po 8, długi weekend, majówka, ma ona plusy i minusy. Jednym z plusów dla Mieszczuchów jest to, że Warszawa na przykład robi się przejezdna, robi się przestronna. No zresztą na ten temat Iza Woźniak porozmawiała z wieloma osobami, a potem efekt tych rozmów przyniosła do radia. Słyszy pani jaka cisza? No chyba całe miasto opustoszało. Takie wolne dni, to Warszawa jest naprawdę bardzo przyjemnym miastem. Nie ma ludzi, nie ma korków. No i najważniejsze, ludzie wyjeżdżają, więc można wszystkie ośrodki kulturalne obejrzeć sobie w spokoju, w skupieniu. Dużo osób wyjeżdża, ale wszyscy, którzy zostają w mieście, którzy odczują chęć ruszenia się z domu, pójścia na przykład na spacer, zachęcamy, żeby celem tego spaceru było właśnie Muzeum Narodowe. Anna Knapek z Muzeum Narodowego w Warszawie. Na przykład no, Bitwa pod Grunwaldem, nasze sztandarowe dzieło, największe, najsłynniejsze, dobry moment, żeby przyjść, usiąść na ławeczce, pokontemplować, popatrzeć. Oczywiście Słońce Majowe Józefa Mehofera, idealne do tego, żeby kontemplować je w muzeum właśnie w maju, a także niedawno odzyskane dzieło Strata Wojenna, Schody Pałacowe. To też dzieło, co prawda nieduże, ale bardzo piękne, wisi w Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego na pierwszym piętrze, więc zachęcam. Warszawa jest zakorkowana, więc ulicami ciężko się jeździ rowerem. A w takie weekendy majowe bez żadnego stresu może sobie podróżować. Dużo łatwiej poruszać się po mieście. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Dużo łatwiej, ponieważ Warszawa ma swoją specyfikę. Ta specyfika wynika z tego, że bardzo wiele osób przyjeżdża tutaj do pracy i przebywa w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Natomiast święta i długie weekendy to dla nich okazja, aby wrócić w rodzinne strony, aby spotkać się z bliskimi i ulice pustoszeją. Jest dużo łatwiej przejechać z jednego krańca miasta na drugi. Możemy podać typowy przykład, jadąc chociażby z Piaseczki do centrum. W tygodniu, w normalnym tygodniu musimy na to poświęcić co najmniej godzinę. Natomiast łajówka, długi weekend, przy zachowaniu oczywiście też odpowiedniej prędkości, przejeżdżamy to przynajmniej o połowę szybciej. To można liczyć około 20 km. No i przede wszystkim kina. Idę na seans, gdzie sala jest na 400 osób, a na sali 4 osoby. Więc to jest zupełnie inny komfort oglądania. Duże miasta pustoszeją, za to u państwa się zaludnia. Tak jest. Szymon Zatorski z Urzędu Miasta w Zakopanem. Na Krupówkach od dłuższego czasu już widzimy gęstniejące tłumy turystów, z każdym dniem ich przebywa. Liczba osób przebywających w tym czasie w Zakopanem zwiększa się zwykle kilkukrotnie. A ilu normalnie jest mieszkańców? Zakopane ma 27 tysięcy mieszkańców. Stella Hałaburda z Urzędu Miasta w Mikołajkach. Mikołajki, miejscowość 4000 w normalnym układzie, poza długimi weekendami. W tym czasie, czyli w czasie urlopowym, weekendowym, staje się miejscowością około 10-tysięczną. Czyli liczba naszych mieszkańców w tym sezonie się podwaja. Plus to wszystko, co dzieje się, cały ruch wodny na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Czyli jeżeli byśmy dodali do tych około 10 tysięcy to, co się dzieje na wodzie w czasie długich weekendów, w czasie wakacji, to mamy dziennie przez Mikołajki przewijających się około 20 tysięcy ludzi. Nie jest pani przykro, że nie jedzie pani na majówkę, że zostaje pani w mieście? Nie, ja wręcz przeciwnie. Dla mnie majówka w mieście to ma same plusy. No i proszę, plusy są. W ogóle my lubimy długie weekendy, nie da się zaprzeczyć tej tezie. No i niektórzy marzą, żeby tych święt jeszcze troszkę władzę dorzuciły, ale i tak mamy sporo. Poza tym zależy, jak się kalendarz układa, prawda? Szczególnie w okresach Bożego Narodzenia. Czy wypadnie na weekend, czy nie? Bo jak nie, to się dobierze jeden dzień i mamy nagle tydzień wolnego. No co zrobić? No, troszkę w każdym z nas leniuch drzemie. 25, no prawie 25 po 8. Poranne zapraszamy do trójki, dzisiaj do 10. she does it when she breaks your heart to bits. Let's see her puzzle fits. So fine, so fine, so fine. And that's when I discovered that a revenge is sweet. As I sit there applauding her from her front row seat, when somebody breaks your heart like you broke your heart to bits. Let's see if the puzzle fits. So fine, so fine, so fine. And that's when I discovered that revenge is sweet. As I sit there applauding her from a front row seat, when somebody breaks your heart like you. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do poniedziałku. Super okazje w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. Tablet 8 cali Kiano modem 3G za 499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000 giga za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. Spaceback. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem powiedzieć, że w Lądku jest 9 stopni, a ja do pracy przyszedłem w krótkich spodenkach. Nie wiem, czy czekać na ocieplenie? No pewnie, że trzeba poczekać. Poza tym, wie pan, jak pan te krótkie spodenki będzie eksponował, to jest rodzaj zaklęcia, wywołania lepszej aury i ja bym na pana miejscu kontynuował. Nawet zastanawiam się, czy się nie dołączyć do pana jakoś, może sobie obetnę nogawki też, żeby szybciej się zrobiło cieplej. No, pomyślę. Na razie prognoza taka do krótkich spodenek jeszcze nie stuprocentowa. Na północy zachmurzenie małe i miarkowane, na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami deszcz, zwłaszcza od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Pomazowsze, w Karpatach, na Pogórzu Karpackim miejscami burze, lokalnie z gradem. No i właśnie W którym miejscu zaczniemy te krótkie spodenki? W Poznaniu 9, to nie bardzo. W Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach, Bydgoszczy i Łodzi 10. Wytrzymali się w krótkich spodenkach, powinien wyjść. Olsztyn podobnie, 11. Szczecin, Białystok i Warszawa, 12 stopni. Przez okno nie widzę nikogo w krótkich. We Wrocławiu i Lublinie już jest taka możliwość, 16. W Zakopanem na nartach w krótkich można próbować, 18. Kraków 20, Lajkonik w krótkich spodenkach. I w Katowicach i Rzeszowie spokojnie 21. A jak zachód Europy? Berlin 11 zaledwie, Londyn 13, rodacy w Anglii na wyspach jeszcze nie za bardzo rozgrzani. Paryż, Bruksela 16, Rzym 18, no i tradycyjnie Madryt 23, a Lizbona 25. My baby is a queen bee. Dzień dobry, ja dzwonię z Iwonicza Zdroju i pogoda jest piękna, jest 21 stopni, także krótkie spodnie jak najbardziej są przydatne. Jest naprawdę przyjemnie, chociaż zaczyna troszeczkę dmuchać, więc może być różnie, ale póki co jest pogoda śliczna. No jak dmucha, to trzeba na te nogawiczki krótkie gumki założyć, żeby nie pozwiewało. Państwo wciąż powątpiewają, czy to rozpoczęcie porannego wydania dzisiaj audycji o 7 jest wynikiem planu przemyślanego, czy mojego... Ja przepraszam, ale ja godziny biegałem dookoła budynku, bo przyjechałem za wcześnie, bo pan mnie dobrze zna. Tajemniczy redaktor, który wystąpi, jeden z nielicznych obowiązkowych. No a nawet Ania napisała, że syna troszkę ochrzaniła rano, że poprzestawia jej stację radiową, no bo pewnie po omacku myk włączyła trójkę, a tu inna audycja niż zwykle. No ale to jest taki długi weekend po prostu. A redaktor nie wierzy, że biegał dookoła radia przez godzinę. Nie wierzę. I dlatego za karę jeszcze nie wystąpi, tylko posłucha pieśni. There's no place to hide down here. There's no place to hide down here. Went to the rock, got on my knees. I heard the angels weep for me. No place to hide down here. Now where's my brother's keeper, who holds the flaming sword? The field had turned to crimson, thought I hid it from the Lord. But somewhere east of Eden, his blood cried out from the ground. I hung my head in shame where I was found. There's no place to hide down here. No place to hide down here. Went to the rock, got on my knees. I heard the angels weep for me. No place to hide down here. Now I'm a wandering stranger, a scar for a name, a mark so deep and black my children's children feel the shame. Oh, merciful and gracious Lord, when shall I be released? Was blood that has condemned me, only blood can set me free. There's no place to hide down here. No place to hide down here. Went to the rock, got on my knees. I heard the angels weep for me. No place to hide down here. No, there's no place to hide down here. Dzień dobry, tu Jarek ze Skoczowa. Chciałem zgłosić, że w Skoczowie piękna pogoda, w krótkich spodenkach można chodzić, 16 stopni, także elegancko jest, piękna pogoda, jak na majówkę. Dziękujemy za ten komunikat, 16 stopni, czyli... To można i bez spodenek chodzić, jak jest 16. No po 8 stopni na nogę, to nie jest źle. Mam dla pana dobrą wiadomość. Tak, co ma wyczytać? Sprawy rodzinne i uczuciowe znajdą się u was na pierwszym miejscu. Będzie to dobry czas również dla tych wodników, którzy są już małżeństwem. A nie może pan swojej. Uważajcie jedynie na swoją zazdrość, lepiej nie robić partnerowi żadnych awantur. Twoje pretensje mogą okazać się zupełnie nieuzasadnione. Ojej, to muszę się pohamować. Redaktor Michał Nogarz, po godzinnym biegu wokół radia, w pełnej formie tu na miejscu. Dzień dobry, co będzie? Dzień dobry. Może jakiś sygnał? Jak pan myśli? Jeśli pan chce, służę uprzejmie. Trójkowy znak jakości. Nie tylko wysportowany, ale i obowiązkowy i akuratny. Bez sygnału nie wystąpi. Tylko wyspany nie. Ale to nie szkodzi. Dzień dobry panie Wojtku, witam państwa. Tak leniwie dzisiaj jest, ja już pobiegłem. Oczywiście mamy święto naszej flagi pięknej. Biega pan z flagą? Owinięty. No dobrze. Chyba można, prawda? 4/5, jak ci Maratończycy. 4/5 obywateli naszych odpoczywa, my dzielnie w pracy. Państwo zapewne gdzieś na hamakach, na plażach. Na Hawajach, kajaka. Albo na Hawajach. Albo na Hawajach, jeżeli państwo zdążą, ale też może państwo znajdą czas, by poczytać w ten weekend. Nie wiem, czy pan znajdzie czas, żeby poczytać. Znajdę. Dobrze, to mam taką propozycję, a właściwie nawet zachętę, bo dzisiaj przyniosłem książkę, właściwie to wirtualnie, bo ona wyjdzie dopiero po tym weekendzie długim, ale już o niej opowiemy, która na pewno będzie, spotka się z dużym zainteresowaniem. Przychodzę do pana i do państwa z niedźwiedziami. Dzisiaj już było o niedźwiedziach trochę na antenie. Tak, słyszałem. Na początku to chciałbym się do pana pamięci jeszcze jakoś odwołać. Słyszałem tutaj opowieści o pańskim występie w zespole Gawenda. Gdy biegałem z radiem na uszach, to słyszałem, aha, jak pan wspominał. Ale też powszechnie wiadomo, że pan był jako młodzieniec, myślę, że dalej tak jest, utalentowany w takich dziedzinach jak biologia i geografia. Zbadałem wszechstronnie utalentowany. Więc chciałem pana zapytać, właściwie, żeby pan nam przypomniał, poprosić, jakież to gatunki niedźwiedzi występują w przyrodzie, osobliwie w naszej części świata. W naszej, tak. Czyli tutaj dromader odpada. Odpada? Odpada. No pyton też. Koala, miś. Miś koala, bardzo dobrze. Tak. No, normalny brunatny misiek. Nasz, prawda? Biały na Podlasiu, bo to już mi zgłosili. Bo tam często śnieży, tak? W Suwałkach biały. W Suwałkach biały. Panda? Jaki jeszcze miś panda? No panda, to mało pandów jest u nas w Polsce. Może jednego widzieli, ale chyba przejazdem był. No to wszystko się zgadza, tylko o jednych pan zapomniał, niedźwiedziach, mianowicie o niedźwiedziach tańczących. A, no to pan mnie zarzucił z tej strony. A ja właśnie z takimi dzisiaj przychodzę. To jest w ogóle dość niesamowita historia, opowieść o tradycji, która wygasa lub wygasła już w Europie, nie sama z siebie, ale na mocy unijnych przepisów. Że zakaz niedźwiedziom nie wolno tańczyć. Tak, objęły te przepisy także niedźwiedzie. Za chwilę powiem, o co chodzi. Sprawa jest poważna, ale zanim o tym, to powiem jeszcze... I wiem, że ta informacja zelektryzuje, wprowadzi w stan ekscytacji przynajmniej część naszego elektoratu. Żeńskiego elektoratu, tak? Żeńskiej części naszych słuchaczy. Mogą wystąpić stany omdlenia, albowiem autorem książki, o której dziś powiemy, jest doskonale znany naszym słuchaczom i słuchaczkom Witold Szabłowski. Tak? Nie wiem, czy są już jakieś piski w tle słyszalne, zachowuje się Agnieszka za szybą, ale niezwykle zdolny, świetnie piszący, utalentowany reporter, autor takich książek, między innymi jak Zabójca z miasta Morelii. To książka o Turcji, mówiliśmy o niej w naszej audycji, a także wspólnie z żoną Izą napisał taką książkę Nasz mały PRL. Przypomnę, że Szabłowscy na pół roku przenieśli się w lata 80. do mieszkania, w którym odtwarzali to, jak żyło się właśnie w latach 80. To był bardzo ciekawy eksperyment. Jeździli maluchem, on zapuścił wąsy. O tej książce było głośno. No ale tym razem sprawa współczesna, a Polska jest tylko niewielką częścią tej opowieści. Tańczące niedźwiedzie, najkrócej mówiąc, to jest rzecz o tym, co i czy potrafimy zrobić z naszą wolnością. I to się może wydawać dziwne, bo mówię o niedźwiedziach i pytam pana o koale, prawda? I patrzy pan badawczo w oczy. Głęboko w pańskie oczy wlazło ich. A jednak cała ta historia zaczyna się w Bułgarii od niedźwiedzi właśnie. Otóż Witold Szabłowski wziął kiedyś udział w takim zjeździe dziennikarzy z naszej części Europy i tam koledzy po fachu wymieniali się opowieściami o tym, co ciekawego się dzieje w ich krajach, jakie są tematy interesujące reporterskie. No i on na przykład opowiadał o tym, że w jednej z polskich wsi powstał hobbiton, czyli pracownicy dawnego PGR-u nagle stali się hobbitami, jedna z pani z Gandalfem i tak dalej, sposób na życie. A jego kolega z Bułgarii przywiózł historię niedźwiednictwa. I tym tematem Szabłowski się zainteresował i postanowił sprawdzić na miejscu, o co chodzi, czy też chodziło. Niedźwiednictwo przywędrowało do Europy setki lat temu z Indii, Zajmowali się tym Cyganie, czy też Romowie, zależy jak nazywamy. Przypomnę, że sami Cyganie chcą, by nazywać ich Cyganami, a nie Romami. I z tego niedźwiednictwa utrzymywały się kolejne pokolenia. To był bardzo dobry zarobek, no ale też, delikatnie rzecz ujmując, dość kontrowersyjny, bo oparty na cierpieniu zwierzęcia. Znaczy chodziło o pokazywanie podszkolonego niedźwiedzia, który sztuczki robił. Tak, na z tym, że to wyglądało w ten sposób, że niedźwiednicy kupowali, zdobywali, przejmowali, dziedziczyli niedźwiedzie, którym to niedźwiedziom przekłuwano nos. A nos jest kółko było, tak, i wkładano holkę, takie kółko, a pisze o tym Szabłowski, tak mówią znawcy tematu, nos jest najbardziej wrażliwą częścią ciała niedźwiedzia. Ale proszę pana, to ja to wiem z doświadczenia, bo jako pomocnik weterynarza obezwładniałem krowy, wkładając im palce w nos. One były bardzo wtedy obezwładnione. Tak leżały kopytkami do góry? Czy... One stały, a ja tymczasem mogłem je właśnie przez nos. Czy pan to humanitarnie czynił? Oczywiście, że tak. Dobrze. To do niedźwiedzi wrócimy, dobrze? No dobrze. Otóż to wyglądało w ten sposób, niedźwiedzia jak pan... też bym załatwił. Też palcami w nos? Palcami w nos. Otóż temu niedźwiedziowi wbijało się, przebijało się nos, wkładało się holkę, czyli to takie metalowe kółeczko, potem na to kółeczko nakładano sznurek i ten sznurek połączony był z takim instrumentem, tak obrazowo, bo nie widziałem tego na własne oczy, ale odtwarzam to, o czym przeczytałem. Ten sznurek był połączony z instrumentem, który wyglądał jak gęśle, na którym ten niedźwiednik, czyli osoba posiadająca niedźwiedzia, grała i niedźwiedź wodził tak nosem za tymi skrzypcami, za tymi gęślami, żeby zniwelować ból. No tak. Więc poruszał się i tańczył, był szkolony. Stawał na dwóch łapach. No, generalnie było to zapewne, jakkolwiek okrutnie to brzmi, w jakimś sensie zjawiskowe, spektakularne dla ludzi, którzy na to patrzyli. I na przykład w Bułgarii przez lata całe, dekady, niedźwiedzie tańczące i niedźwiednicy to był jeden z najpopularniejszych takich, no nie wiem, elementów życia w uzdrowiskach, w kurortach, nad morzem, prawda? Wszyscy jechali nad morze, na przykład na plażę do Złotych Piasków i musiał być niedźwiedź. Ale kiedy Bułgarzy weszli do Unii 7 lat temu, okazało się, że niedźwiednictwo musi przejść do historii, ponieważ Unia się nie zgadza na takie traktowanie zwierząt i pojawiła się fundacja, która te niedźwiedzie miała zabierać Cyganom. Niedźwiednikom. Niedźwiednikom, tak. Często to się działo podstępem, były specjalne osoby, które spotykały się z Cyganami, przekonywały ich, żeby tego, jakkolwiek to brzmi, prawda, żeby podstępem przejąć niedźwiedzia. Stworzono specjalny park w Bułgarii, do którego te niedźwiedzie uwolnione, pierwszym elementem uwolnienia było wyjęcie tej metalowej holki, trafiały. Ale jaka to jest liczebność tego? Ile tych niedźwiedzi? Kilkadziesiąt. No to sporo. Tak. No i te niedźwiedzie trafiały do tego parku, no ale to rodziło kolejne problemy, bo się okazało, że te niedźwiedzie w tym parku mają lepiej niż znaczna część społeczeństwa bułgarskiego, znaczy bardziej się o nie dba, więcej pieniędzy się na nie przeznacza. A na dodatek niedźwiednicy, osieroceni z żalu po tych niedźwiedziach, zaczęli po prostu umierać. Po prostu umierać? Tak, takiego rodzaju było to przywiązanie między człowiekiem a niedźwiedziem, mimo że ten niedźwiedź był wykorzystywany, ale traktowali ich jak członków swoich rodzin, jak przyjaciół i nagle... W końcu rodzinie też się przyłoży czasem. W nos. W nos, w nos. I tu się zatrzymam, dlatego że nie chcę zbyt wiele zdradzić, ale te świetne i wciągające reportaże stanowią pierwszą część tej książki. I teraz co robi Witold Szabłowski? On te teksty zderza z innymi, z różnych miejsc, części świata, na przykład z Albanii, z Polski, z Kuby, z Kosowa, z Gruzji i tak dalej, zderza te teksty o niedźwiedziach z tekstami, które wiele mówią o tym, co nam dały albo czego nam nie dały zmiany geopolityczne w tej części świata po roku 89. Mamy teraz 25-lecie wolnej Polski. W innych krajach to następowało jakoś tak sukcesywnie. No i mottem, wstępem do każdego z tych tekstów z innych części naszego kontynentu i nie tylko, są fragmenty tych opowieści o niedźwiedziach. I nagle się okazuje, że nieco tak trywializując, nic w przyrodzie nie ginie. I te mechanizmy, które obserwujemy patrząc na niedźwiedzie, możemy też odnieść do nas, do ludzi. I to się jakoś świetnie spotyka ze sobą. I te zachowania uwolnionych niedźwiedzi w tym parku przypominają zachowania ludzi, którzy po wielu latach zostali uwolnieni, wyzwoleni z jarzma komunistycznego i muszą sobie poradzić w tym nowym wolnym życiu, gospodarce kapitalistycznej i tak dalej. Ale czy pana zdaniem, ja nie czytałem tego, co pan czytał, te niedźwiedzie również, tak jak my, niektóre sobie radzą, a inne nie bardzo? No właśnie, tu nie chcę puenty zdradzać, natomiast sytuacja jest taka, że ludzie mają jednak lepiej, bo mogą się przystosować i mogą uzyskać pomoc, która ich jakoś wdroży w to nowe środowisko. Będziemy potrafili żyć, mam nadzieję, w większości w tym świecie, który sobie teraz wspólnie tworzymy. Z niedźwiedziami jest gorzej. Jak to się rozwinęło w Bułgarii, nie tylko o tym Szabłowski pisze. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do tej części, dobrze? O tych miejscach, które się zmieniły. Na przykład właśnie, pisze o wiosce hobbitów w dawnym PGR-ze, gdzie kobieta jest Gandalfem, ale też na przykład pyta o to, czy Albańczycy... Strasznie, wiem, też śmieszne, nie wiem, czy Albańczycy potrafili się z własną przeszłością rozliczyć. I on to zderza z opowieścią o tym, jak uczą te tańczące niegdyś niedźwiedzie hibernować, czyli zapadać w sen zimowy. No i rodzi się pytanie, czy Albańczycy się obudzą z tego długiego snu. Szabłowski na przykład pisze o szaleństwie Envera Hoxhy, o tym, że to był taki dyktator, to pewnie państwo wiedzą, który na przykład nie budował bloków dla swoich obywateli, tylko budował bunkry, bo się bał, że wszyscy go zaatakują. I on w państwie, którego powierzchnia jest porównywalna z powierzchnią województwa lubelskiego, postawił 750 tysięcy bunkrów. To jest taka spuścizna po nim. No i teraz pytanie, jak oni sobie z tą spuścizną właśnie mają poradzić. I wiele, wiele jeszcze innych ciekawych pytań stawia Szabłowski w tej książce. Ciekawie ułożonej, wciągającej, dostają ją w ważnym momencie, 10 lat w Unii, 25 wolnej Polski, Tańczące niedźwiedzie. Książka ma nasz znak jakości. Jeszcze tylko przypomnę, że premiera jest po długim weekendzie, a Witold Szabłowski będzie gościem w audycji z najwyższej półki w niedzielę najbliższą i więcej opowie o niedźwiednikach i o kobiecie Gandalfie, może też, jak się uda. No tak. To 21.05 w niedzielę, a teraz mam dla państwa 10 egzemplarzy. 10. Szalejemy, jest majówka, 10 egzemplarzy, 71.335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę się odezwać, a pan zostaje, ale my ruszamy do Sopotu i będziemy się z Sopotu odzywać. Pan oczywiście będę biegał po plaży i w krótkich spodenkach. Ale do Sopotu pan będzie też biegł. Na dachu samochodu będę biegł. Na takiej pieszni, żeby było trudniej. To udanej majówki, a tak pan zakombinował, że 9 przed nami za 5. Bo ja zaspałem, oczywiście, zawsze na mnie. Do usłyszenia. Redaktor Michał Nogaś. I Wojciech Mann. Trójkowy znak jakości. Mam prośbę do pana Wojtka, jeżeli mógłby pan przekazać. Jak już pan Wojtek skończy audycję, deklarował, że jest gotów obciąć nogawki u spodni, więc niech obcina śmiało, założy gumki, chociaż nie, niech nie zakłada gumek, bo nie ma wiatru. I niech przyjeżdża do Kunowa Świętokrzyskim. Jest 10 stopni, jest zachmurzone, jest zimno, ale z przyjemnością można chodzić w krótkich spodenkach. Nie ma komarów i nie ma meszek. Chodziłem 2 dni i wiem. Naprawdę, zapraszam, pochodzimy sobie. No muszę tylko gumki skombinować. Dziękuję za zaproszenie. W Kunowie się świetnie biega. I just know what's in my heart, and this way.